coś. Sama słodycz wystarczy wziąć. Kuszących opcji nigdy dość. Twoja świadomość odbiera mylne sygnały, bo nieświadomie przystępujesz do robienia pały. Świat nie jest doskonały, przy czym przy nim jesteś mały. Wszystko z ciebie by wysały, węże się wszędzie. Nie obrócisz się na pięcie opleciony ogonkiem, kiedy on czuleł jak ta twoje zmysły jęzorkiem. Pisał o tym Tolkien, inni też już pisali, że niektórzy mają nieźle najebane w bani. To jak transseksualizm czy farbowany list. Czaisz iż moje uczucia ranisz, gdyż mam cię za nic. Bo człowieczeństwo plamisz równo, śmierdzisz jak gówno. Twą paskudność zrozumieć trudno, że nie pęknie lustro widząc fałszywy pysk. Może pęknie ze wstydu jeden z drugim dziś, na to nie licz mi. Będą dalej żyć i syczeć, będą bliżej, by sięgnąć wyżej i spaść niżej. Tkwią w tej skizie, skrzywieni jak wieża w Pizie. Mają w piździe wszystko i wszystkich jak idzie. Widzicie gada w zwierciadłach duszy, jemu ciało służyć musi, składać panu ofiary z ludzi. Misja udusić, połknąć, przerzuć, wyrzucić, potem wrócić na miejsce polowań i nadużyć, by znów zapuścić zęby jadowe w tobie. Nie mieści ci się w głowie, tak to robię.